kafaya kaldı. Hayattanın ne haga, zemanet üzeri gela günge havur haramanatar, ser sarkıyandan tır çapar. Hortak tüneyen satıl, hayattanın paşpanıtan ne karar ütünüm. Մասնակցելեն Հայաստանի վարչապետը, պաշտպանության և ֆինանսների նախարարները, այլ պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը և զինված ուժերի հրամանատարական կազմը։ Խորհրդատվության ժամանակին փոփվել են 2014-2015 թվականներին անցկացված պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացի արդյունքները։ Օրակարգի շրջանակներում քննարկվել են զինված ուժերի 2016-2020 թվականների զարգացման պլանն ու սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագիրը։ Խորհրդատվության ընթացքում ներկայացվել են հնարավոր ռազմական գործողությունների վարման ձևերն ու եղանակները, զինված ուժերի ղեկավարման համակարգն ու զարգացման հիմնական ուղղությունները, ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով զինված ուժերի շարունակական համալրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Անդրադարձ է եղել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման նախորդ 2011-2015 թվականների պետական ծրագրի իրագործմանը, արձանագրվել է, որ այն կատարվել է ամբողջությամբ։ Նախագահն ընդգծել է, որ հայկական բանակը դեր ժամանակակից տեխնիկայով լայնորեն համալրման գործընթացի համահունչ, անհրաժեշտ է նույնքան ուշադրություն դարձնել այդ տեխնիկայի օգտագործման մասնագիտական կարողությունների անընդհատ կատարելագործմանը։ Հանրապետության նախագահը հանձնարարականներ է տվել պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքների իրագործման վերաբերյալ, սահմանելով պլանավորման ղեկավար հաստատությունների կատարման վերաբերյալ հաշվետվողականության ժամկետներն ու կարգը։ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը Հայաստանի նախագահին վստահեցրել է, որ զարգացման պլանի և սպառազինության ծրագրի իրականացումը, զինված ուժերում նոր մոտեցումների ու սկզբունքների արմատավորումը թույլ կտան զգալիորեն ավելացնել բանակի մարտական կարողությունները, ապահովել ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան զարգացումը, շարունակելով իրականացնել Հայաստանի և Արցախի հուսալի պաշտպանությունը։ Անցնող տարում Ադրբեջանն անցավ բոլոր սահմանները լայնամասշտաբ պատերազմի ճանապարհին։ Ես նկատի ունեմ Ղարաբաղյան հակամարտության գործում շարունակական լարվածությունը և Ադրբեջանի կողմից զենքի նորանոր տեսակների գործադրումը, դիվերսիաները, նման պահվածքը, ինչպես ասում են, պատերազմից 5 փակած է։ Ադրբեջանական զինված ուժերը փաստորեն գործադրել են սպառազինության բոլոր տեսակները, որ առկա են առաջնագծում։ Սրանից այն կողմ այլևս տեղ չկա։ Եթե քաղաքական տեսանկյունից այլևս չձևնարկվեն, ապա միակ բանը, որը կարող է զսպել ադրբեջանական հավակնությունները, մնում է հայկական կողմի կանխարգելի չարվածը, նշում են փորձագետները։ Պատմությունը սովորեցնում է, որ հակամարտությունները մոտավորապես հենց այդպես են զարգանում, աճում են և ինչ-որ պահի վերածվում են լայնածավալ պատերազմի։ Ոչ վաղ անցյալը դրա ապացույցն է։ 2008 և 2014 թվականների հակամարտությունները, ռուս-վրացական պատերազմը և ուկրաինական ճգնաժամը։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, Ադրբեջանի խոշորամասշտաբ բլեփ անելու փորձերն են, երբ իշխանությունները խաբում են իրենք իրենց, ոչ միայն ժողովրդին, երբ չգիտեն, թե ինչպես դուրս պրծնեն սեփական ստի ցանցից, երբ սեփական հիմարությունը թաքնելու համար նոր հիմարություն են անում, ստացում է այն, ինչ կա, այլևս ոչ ոք չի հավատում Ադրբեջանի հզորությանը և առաջին հերթին ադրբեջանական ժողովուրդը, այն ագրեսիվ գործողությունների արդյունքները, որոնցով ադրբեջանական կողմը փորձում էր ազդել Հայաստանի և Ղարաբաղի վրա, ընդամենը ավելի ամրապնդեցին Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի ինքնավստահությունը։ Բաքուն իրեն կատաղած կամակոր երեխայի պես է պահում, որը հիստերիայի մեջ է ընկել և չգիտի, թե ինչպես կանգ առնի, հուսալով, որ մեծերը իրեն կսփոփեն ու կկանգնեցնեն։ Ըստ վերլուծաբանների, փաստորեն երկու զուգահեռ իրականություն է ստեղծվել. Ադրբեջանը լարվածության աճ է սադրում, միաժամանակ հույս ունի, որ չի հասնի լուրջ պատերազմի։ Անրաժեշտ է հաշվիարնել, որ 2002-ից իվեր առաջին անգամ Ադրբեջանը ռազմական բյուջեի կրճատում է արձանագրել, այնինչ Բաքուն վերջին 10 տարվա ընթացքում անշեղորեն մեծացնում էր սպառազինությունները պարծենալով իր ռազմական բյուջեով։ Միաժամանակ նախնեժանանում և Ադրբեջանը տարեթարի կրճատում է նրա արդյունահանումը։ Ըստ ռուս փորձագետների, ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր մակարդակը կմեծացնի Հայաստանի դերը միջ տարածաշրջանային դասավորությունների մակարդակում։ Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով պրովոկացիաներ կիրականացնի Հայաստանի նկատմամբ և այդպես կպատասխանի ռուսական պատժամիջոցներին։ Թուրքիայի կողմից ռուսական ինքնաթիռը հարվածելուց հետո Ռուսաստանը պատասխանեց ուտեսական պատժամիջոցներով։ Ինչ մնաց են հասնելու ուտեսական պատժամիջոցները թուրքական կողմին։ Ռուսաստանի նախագահի հրամանով շուն տարվա նոյեմբերի 28-ից գործի ընդդրվել սահմանափակումներ ռուս-թուրքական համագործակցության ամենատարբեր ոլորտներում։ Հրամանով նախատեսված սահմանափակումներից են օրինակ առանց մուտքի արտոնագրի վիզային ռեժիմի չեղարկումը, որը վաղուց էր հասունացել հաշվի առնելով Թուրքիայի դերը միջազգային ահաբեկչությանը սատարելու գործում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական պատժամիջոցների ազդեցությանը, ապա դժվար կլինի հերքել, որ Ռուսաստանի համար Թուրքիայի հետ համագործակցությունը մի շարք ոլորտներում կարևոր նշանակություն ունի, բայց դրանք անփոխարինելի չեն։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանը Միրգ ու Բանջարեղեն Թուրքիայից է ներկրում, ապա հիմա այն կարող է իրականացնել Եգիպտոս ու Կամարևելյան ցանկացած երկիր։ Սա ի դեպ վերաբերում է նաև տուրիզմին։ Պետությունների երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերությունների բացասական դինամիկան նկատվել էր դեռևս տարվա սկզբում։ 2015-ի հունվարից հոկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում թուրքական ապրանքի արտահանումը ռուսական շուկա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած նվազել է 3 անգամ, այնպես որ թուրք գործընկերների այլևս կախում չունենալու գաղափարը շրջանառվում էր մինչև նախագահի հրամանագիր։ Ի վերջո պետք է մոռանալ նաև այն մասին, որ բիզնեսը ոչ միշտ է բիզնես։ Ընդհանրական պատժամիջոցները, այո, երկու կողմերին էլ վնաս կհասցնեն, բայց նույն թուրք փորձագետները, ինչպես նաև միջազգային զարգացման գիտական համագործակցության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արիթ Ասալոգլուն խոստովանել է, որ Թուրքիան Ռուսաստանից ավելի մեծ գաղում ունի, քան Ռուսաստանը Թուրքիայից։ Թուրքիան է, որ Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ գազ, նավթ և ածուխ է գնում, եթե քաղաքական ճգնաժամը վերածվի էներգա ճգնաժամի և վարելիքի մատակարարումը դադարի կամ դրա պայմանները վերանայվեն, ապա Թուրքիան կունենա մեծ խնդիրներ, իսկ Թուրքիան չունի Ռուսաստանի զսպելու կամ ճնշելու գործիքներ։ Ըստ ռուս փորձագետների, իհարկե նման գործիքներ կան Ռուսաստանում, լավ են հիշում ոչ վաղ անցյալը, ի նկատի են առնում 1950-ական թվականները, երբ Թուրքիան իբր ծանրաբեռնվածության պատճառաբանությամբ ադրբեջանական, ղազախական և ռուսական տանկերների մուտքը չէ թույլատրում Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուց, ինչի արդյունքում տնտեսագետների գնահատմամբ Ռուսաստանի տնտեսությանը 600 միլիոն դոլարի վնաս հասցվեց։ Կարծիքներ կան, որ Թուրքիայի քայլը ՆԱՏՕ-ին ու Ռուսաստանի ԱՊԿ-ի դեմ սադրելն էր։ Հնարավոր է ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ԱՊԿ-ի հարաբերություններից նում։ Իրականում դժվար է պատկերացնել, որ թուրքական նման ոխերիմ քայլը կարող է Թուրքիայի միանձնյա որոշումը լինել։ Այս առնչությամբ տարաբնույթ կարծիքներ կան։ Քաղաքագետներից մեկն անգամ կարծիք էր հայտնել, որ Թուրքիան այս մեսիջը ստացել էր Օբամայի կողմից մեծ 20-ի ԳԳԱԹ ժողովի ժամանակ։ Ամեն դեպքում ընդհանուր առմամբ սա նշանակություն ունի, որ հետև նման միջադեպերի պատասխանատուն տվյալ պետության ղեկավարն է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ եվրոպացի քաղաքագետներից ցանկություն են հայտնում վերանայել Ռուսաստանի խորհրդի և ՆԱՏՕ-ի միջև ըստ էության սարեցված հարաբերությունները։ Ռուսաստանն էլ հասկացրեց, որ դեմ չէ սրան։ սակայն ամերիկացի փորձագետների հայտարարություններից բարձր դառնում, որ նրանք Ռուսաստանին համարում են հիմնական ճշնամիտ։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի առանցքային պետությունների գործողությունները Սիրիայում վկայում են այն մասին, որ նրանք աջակցում են Թուրքիային, սատարում միջազգային ահաբեկչությանը, որի հետ առաջիկայում կրկին բախվելու են ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Ռուսաստանի հարևանները։ Անկարայի պրովոկացիաները Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ արտահայտվում է հայ ադրբեջանական եւ ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի ադրբեջանի ագրեսիայի միջոցով խստագույնը չեն դատապարտվելու Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի կողմից, ուստի պաշտոնական Երևանի նոր Ստեփանակերտին հիացածություն է սպասվում, գտնվում են ռուս վերլուծաբանները։ Ռուս քաղաքական գործիչները, ինչպես Վլադիմիր Ժիրինովսկին, հայտարարում են, որ Թուրքիային պետք է պատժել Հայաստանի ձեռքով։ Հրաշքիմ ռուս վերլուծաբանները այն տեսակետին են, որ ամեն քաղաքացի ունի արտահայտվելու, սեփական կարծիք հայտնելու իրավունք։ Իսկ Ժիրինովսկին, ինչպես հայտնի է, բավական լավ է նայվում որոշ հեռուստատեսային շոուներում և բացասում է դրանց և իր վարկանիշը։ Ուստի պետք չէ առանձին քաղաքական գործիչների հայտարարություններին լուրջ մոտենալ, հայ գործընկերները չպետք է ուշադրություն դարձնեն էմոցիոնալ պոստումներին։ Միակ բանը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, այն է, որ Ռուսաստանը, որպես դերտերություն, որը վերականգնեց իր դիրքը մերձավոր արևելքում, պիտի ունենա ոչ տարածաշրջանի հեռանկարի իր տեսլականը։ Գաղտնիք չէ, որ ամերիկյան կենտրոնները փնտրում են ճանապարհներ այս տարածաշրջանում վերադասավորումներ իրականացնելու համար, ինչի հետ էլ որոշ առումով կապված է նաև այսպես կոչված իսլամական պետության առաջացումը։ Հայաստանը ՀԱՊԿ շրջանակներում ծերտ համագործակցում է Ռուսաստանի հետ Կովկասիա միասնական անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի կողմից եկող սպառնալիքին տրվում է ադեկվատ և զսպիչ պատասխան։ Կասկած չկա, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր մակարդակը կմեծացնի Հայաստանի դերը միջտարածաշրջանային դասավորությունների մակարդակում, գտնում են ռուս վերլուծաբանները։ Օսմանյան կայսրությունում ողբերգական իրադարձությունների հարյուրամյակն է։ Այդ մասին անցած շաբաթ ադրբեջանական հայկին ազգային թված հարցադրություն հայտնել է Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի փոխկոսնակ Նիկոլայ Լևիչևը, որը հայոց ցեղասպանության ժխտումը հրեականացնող օրինագծի համահեղինակն է։ Ուզում եմ մեջբերել Հռոմի պապին, որն ասել է, որ հայերի ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն եղավ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում տեղի ունեցան այդ ողբերգության 100-ամյա տարելիցին նվիրված իրադարձություններ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ապրիլին այցելեցին Երևան, որտեղ մասնակցեցին Քո արարողություններին։ Այդ նույն ամսում իմ ղեկավարած խորհրդարանական պատվիրակությունը մասնակցեց ընդդեմ ցեղասպանության անդագործության միջազգային ֆորումի նշել է ռուսաստանցի պատգամավորը։ Նա հիշեցրել է, որ 2014-ի նոյեմբերին արդեն Ռուսաստան կուսակցություն անցկացրել է ցեղասպանությունը ժողովրդների պատմական հիշողությունում և արդիականության տեղակատվական պատերազմներում միջազգային համաժողովը։ Բացի այդ, ապրիլի 15-ին Եվրախորհրդարանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված որոշում ընդունեց Թուրքիային կոչ անելով ճանաչել այդ հանցագործությունը։ Այդ պատճառով 2015-ի տրամաբանական ավարտը դարձավ 100-ամյա հնության ողբերգության ժխտումը իրականացնելու մասին նախաձեռնությունը, նշել է Նիկոլայ Լևիչևը։ Պատասխանելով այն մեկնաբանություններին, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող թուրքական հանրապետությունները ևս ընդհանուր առմամբ 1915-ի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն չեն ընդունում, Լևիչևը հակադարձել է։ Առաջին անգամ են լսում, որ Բաշկորդոստանը կամ Թաթարստանը չեն ճանաչում հայոց ցեղասպանություն։ Ավելին, Ռուսաստանը դեռևս 1995-ին Պետական Դումայի որոշմամբ ճանաչել է հայոց ցեղասպանության փաստը։ Խոսելով ցեղասպանության շփման համար քրեական պատասխանատվության մասին, Ռուսաստանի պատգամավորը նշել է. Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքացի ադրբեջանցիներին, նրանք պիտի ապրեն Ռուսաստանի դաշնության օրենքների համաձայն. Եթե այդ օրինագիծն ընդունվի, դրա իրագործումը պարտադիր կլինի Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ նրանց ազգային կամ կրոնական պաշտպանելուց։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի քաղաքացիներին, որոնք Ռուսաստան են գալիս աշխատելու կամ սովորելու համար, նրանք պարտավոր կլինեն հարգել իրենց գեցության երկրի օրենքները։ Այստեղ ինչ հասկանալու է լինել, նրանք ևս պիտի ընդունեն հայոց ցեղասպանությունը, ասել է Լևիչը։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական մամուլի ասուլիսը։ Արտացված բազմաթիվ հարցեր վերաբերել են նաև արտաքին քաղաքական այցում սիրիական ճգնաժամին և Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների հետ հարաբերությունների մասին։ Թուրքիայի գործող ղեկավարության հետ ինչպես ցույց է տալիս, պրակտիկան դժվար է, համաձայնության գալ կամ գործնականում անհնար է։ Նույնիսկ այնտեղ, երբ մենք ասում ենք «Այո, մենք համաձայնում ենք», կողքից կամ թիկունքից հարվածում են մեզ ընդ որում անհասկանալի պատճառներով։ Ուստի պետական մակարդակով ես հեռանկարներ չեմ տեսնում, ասել է Պուտինը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում S-400 զենիթահրթիռային համակարգի ծավալումից հետո Թուրքիան արդեն չի կարողանա անպատիժ խախտել այդ երկրի օդային տարածություն։ Թուրքիայի իշխանությունները կարծում էին, թե մենք կփախչենք այնտեղից։ Ոչ, Ռուսաստանն այդ երկիրը չէ, մենք ընդլայնել ենք մեր ներկայությունը Սիրիայում, ավելացրել մարտական օթուժը, այնտեղ չկար հակաոտային պաշտպանության ռուսական համակարգ, այժմ այնտեղ է S-400-ը, ավելի վաղ Թուրքիան թռիչներ էր կատարում այնտեղ և մշտապես խախտում Սիրիայի օթային տարածությունը։ Դե հիմա էլ թող փչեն, հավելել է Պուտինը, ընդգծելով, որ ռուսական սու 24 ինքնաթիռը խոցելու գործողությունը Թուրքիայի իշխանությունների կողմից բարեկամական քայլ չէր, այլ ճշմարտական գործողություն։ Մեզ հատկապես վրդովեցրել է այն, որ եթե դա դժբախտ պատահար լիներ, ապա անմիջապես հեռախոսը կվերցնեին և կբացատրվեին, ասել է Պուտինը։ Անդրադառնալով Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին, Պուտինը հայտարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի օթային գործողությունները և կաջակցի սիրիական բանակի հարձակմանը, նաև շփումներ կփնտրի իսլամական պետության դեմ գրվող սիրիական ընդդիմության հետ։ Ռուսաստանը երբեք չի համաձայնի, որ դրսից ղեկավարներ պարտադրվեն Սիրիայում։ Մենք գծում ենք, որ միայն Սիրիայի ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով է իրեն կառավարելու և ինչ ստանդարտներով ու կանոններով, ասել է Պուտինը, հավելելով, որ այդ թեմայի շուրջ օրերս խոսել են ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Մենք ամեն կերպ նպաստելու ենք այդ ճգնաժամի լուծմանը և ձգտելու ենք այն բանին, որ լուծումները, որոնք կարող են գտնվել, բավարարեն բոլոր կողմերին, հավելել է նա։ Պուտինի խոսքով Սիրիայի խնդիրը կարգավորելու այլ եղանակ չկա, բացի քաղաքականից։ Այդ առումով Ռուսաստանի պլանը գրեթե համընկնում է ամերիկյանի հետ։ Այդ իրադրության կարգավորման այլ եղանակ գոյություն չունի, դա հարկ կլնի անել վաղթիվոր, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանը լրջորեն մտադիր է գազ մատակարարել Եվրոպա և Ասիա։ Անցած շաբաթ այդ մասին Թեհրանում հայտնել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Համաձայն British Petroleum նավթագազային ընկերության վիճակագրության, 2014 թվականին գազի համաշխարհային շրջանառությունը կազմել է 664 միլիարդ խորանարդ մետր գազատար խողովակների մասով և 333.3 միլիարդ խորանարդ մետր հեղուկ գազի մասով։ Ընկերությունից նշել են նաև, որ Իրանը մեծ ներուժ ունի աշխարհում խոշորագույն գազարդյունաբերողներից մեկը դառնալու համար։ 34 տրիլիոն խորանարդ մետր գազի պաշարների շնորհիվ, ինչը կազմում է համաշխարհային պաշարների 18%-ը։ Ներկայումս Իրանը օրական 660 միլիոն խորանարդ մետր գազ է արդյունահանում, սակայն Իրանական ազգային գազային ընկերության արտաքին կապերի գծով տնօրեն Ազիզոլա Ռամեզանիի խոսքով իր երկիրը պատրաստվում է մինչև 2019 թվականը մեծացնել արդյունահանման ծավալները, հասցնելով 1.1 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Իրանցի պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ընթացիկ տարում կարող է օրական 55 միլիոն խորանարդ մետր գազ արտահանել և հաջորդ տարի պատրաստում է մեծացնել այդ ցուցանիշը 10 միլիոն խորանարդ մետրով։ Բարեկամներ, եթերում ընդդեմ շփոթ քաղաքական կամարաներ, հոսապողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի նույն ժամին։ Պետք է